varsın ceyranı. Ben olmuşam o gözlerin heyranı. Başına döndüğüm darsın ceyranı. Ben olmuşam o gözlerin heyranı. Giderem gurbet ele yarsama kurban olaram. Kurban olum vatana, vatanın bayrağına. Onu candan severem. Kurban olum ayına, ayına yıldızına. Onu candan severem. Kurban